أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وعلى آله الكرام. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم آمين. أنا بارك مشكور سنة من يزمونك سبحانه وتعالى لكم تكيا زيادة رحمة أماني حبيب ويتو كيفنزي تيتو شفيع ويتو محمد صلى الله عليه وسلم. Napenda kumwomba Allah jalla fi ula, kama alivyotukusanya katika raudha, kiwanja kati ya viwanja vya peponi, atukusanya siku ya kiyama katika rehema zake na peponi, pamoja na sayyidi alawalina wal akhirin fi firdaus ala, atukutanisha semeni pamoja waislamu. Amin, amin, amin, amin ya rabbal alamin. Ndugu zangu waislamu, hakika mada ya leo ni katika mada muhimu, na nitatamani mada hii ifike kwa waislamu wengi insha Allah taala ulimwenguni. Bila shaka kila Muislamu anajua umuhimu wa mzazi wake. Anajua kwamba Uislamu umemtukuza sana tena sana mzazi, akiwa ni baba au mama. Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema, waqadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametoa amri ya kwamba tusimwabudie isipokuwa yeye, na tuwatendee wema, tuwafanyie ihsani wazazi wawili. Na hakika Uislamu ukiangalia kwa ujumla, Allah Subhanahu wa Ta'ala ameambatanisha ibada ya kumwabudia yeye na vile vile kuwafanyia ihsani wazazi wawili, kwa sababu ya umuhimu ya wazazi wawili hawa. Lakini leo tunaona kwamba Waislamu hawajasalimika na fitna mbalimbali ambazo zinakuja kutoka kwa wale ambao sio Waislamu, wakatuletea menendo ambayo haifai wala haipo wala haikuthibiti kwa aya au kwa hadithi zilizokuwa za zenye mapokezi ya aina yote kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na jambo hili, ndugu zangu Waislamu, ni muhimu sana Muislamu kulifikiria. Leo Waislamu wamekuwa ni chombo cha kuchota ndani yake kila aina ya fitna ambazo zinaweka mbali kabisa na mfumo wa dini yao. Kila sherehe ambayo wanafanya wasio kwa Waislamu utakuta utaipata kwa Waislamu, kwa hoja ya kwamba ni sherehe. Hali sherehe yote ile ambayo sio ya Kiislamu inayotoka kwa makafiri ni sherehe. Hadi wamefika watu kufuata menendo ambayo inaweka mbali kabisa na Qur'ani, bali wakafanana na wasio kwa Waislamu. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, man tashabaha biqaumin fahuwa minhum, atakayefanana na watu wa fulani basi ni miongoni mwao. Na katika maudhui muhimu kabisa ambayo nimekusudia kuizungumzia katika mada yetu ya leo, ni siku ambayo inaitwa siku ya mama. Mama nani kama mama, kama wanavyosema Waswahili? Lakini leo mama amevunjiwa heshima, mama leo amewekwa mbali, mama leo anachaguliwa siku ya kufurahiwa. Na hii hakika, ndugu zangu Waislamu, ni katika mambo yanayokwenda kinyume kabisa na maadili ya Kiislamu. Mama anafurahiwa kila siku, mama anaheshimiwa kila siku, lakini kuhusisha kitu ambacho sio katika Uislamu, kitu ambacho ni kipya na kigeni na kufuatisha wasio kwa Waislamu, hakika ni katika mambo mabaya sana. Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema katika Qur'ani, walan tardha anka al-yahudu wala an-nasara hatta tattabi'a millatahum, mayahudi wala manasara hawaturidhia na wewe, hawaturidhika nawe hadi ufuate mila zao. Na ndio mila hizi ambazo wamechagua Waislamu leo kuzifuata, mila za Kiyahudi, mila za Manasara, tukiona kwamba hakuna hadithi iliyothibiti, hakuna aya inayohimiza katika sheria ya Kiislamu kwamba mama anafurahiwa katika mwaka siku, au anachaguliwa siku fulani ya kumfurahia katika mwaka. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi anasema, la tattabi'unna sanana alladhina min qablikum shibran bi shibr wa dhira'an bi dhira' hatta law dakhalu juhra rabbin la dakhaltumuh, mtafata nyenendo za wale waliokuwa kabla yenu, kiganja kwa kiganja, mkono kwa mkono, hata kama utaingia katika shimo la kenge mtawafata. Na ndio kweli, ukweli huu, ukweli mchungu ambao unaonekana katika umma leo. Ndugu zangu Waislamu, Waislamu leo wamekuwa wakisikia kwamba kuna birthday ya makafiri, wao nao utakuta katika majumba yao ma birthday yamejaa. Wakisikia Mother's Day, siku ya kuza, siku ya mama, siku ya baba, siku ya kadha, siku ya kadha, makafiri ndugu za Waislamu au wasio kwa Waislamu wanasherekea siku kama hizi kufatana. Kuna baadhi ya sherehe wanafata maamrisho ya baadhi ya miungu yao ambao wanaiabudu, na Waislamu leo utakuta wanafata nini, ndio hizo hizo. Kuna baadhi ya sherehe wanazifanya, kama tukizungumzia kwa mfano Mother's Day au siku ya mama. Makafiri ndugu za Waislamu, mtoto anapofika umri ya miaka 18 au anakuwa amebalighi, anaachana na mzazi wake. Kwa hiyo haonani, huenda mama na 50 zake na baba na 50 zake, utafikiri hakuzaa au alizaajiwe. Kwa hiyo wanaachana. Kwa hiyo kuna siku ile ambayo wameita wao Mother's Day au siku ya mama, ndio wanakabiliana au angalau wanajuana kwa simu, au mtoto ndo amkumbuke mama yake kwa kwa kwenda kumtembelea au kumpa zawadi. Kwa hiyo kuna katika, ukiangalia ile heshima ya mama imepotea mwaka mzima, na wanaikumbuka katika siku moja katika mwaka. Na Waislamu leo, ndugu za Waislamu, hawajakubali ila kufuata nyendo hizi. Mama yako anastahili nini? Ndio swali la kuuliza. Hivi mama yako anastahili umsherekee kwa mwaka mzima siku 365, uchague siku moja ndio kumsherekea mama? Hivi huyu mama ambaye ametukuzwa sana katika sheria, Allah subhanahu wa ta'ala amemhusisha kwa aya ngapi mama, hasa huyu mama? Hamalatu wahnan ala wahn wa fisaluhu fi amain, amekubeba mimba ya miezi 9, udhaifu baada ya udhaifu, maradhi baada ya maradhi. Huyu mama ambaye aliyekulea, aliyekukosha, aliyekupikia, aliyekulea, aliyekuhifadhi kuliko anavyohifadhi nafsi yake, alikuwa halali ili wewe ulale, alikuwa hanyu ili wewe unywe, kifua chake kilikuwa chakula chako, mapaja yake yalikuwa nyumba yako na kitanda chako, miaka mingapi ili unapokuja wewe tayari umekuwa mtu mzima umjue mama kwa siku moja, au umjue kwa sherehe kwa siku moja? Haya, hakika ndugu zangu Islam, kama tutaelewa basi bila shaka au tukaelewa makafiri wanatutakia nini hasa, na wanatupeleka wapi. Nasema hivi, wanatupeleka kule kule walipo wao, walipofikia wao. Siku baada ya siku tuwaache wazazi wetu, tuwaache kabisa, hakuna cha kuwauliza, hakuna kupigia simu, hakuna kuwajua kwa hali wala mali, lakini tuwajue kwa mwaka siku moja tu. Na hiyo kujua ni kumuuliza hali tu. Yaani unatengana kabisa, kama mama yako alikuwa ni engine au gearbox sio kwa hisia. Allah subhanahu wa ta'ala, ndugu zangu Waislamu, alimtukuza sana mzazi akasema, wa'budu Allah wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidaini ihsana. Anaambatanisha ibada ya kumwabudia yeye na kuwatendea ihsani au wema wazazi wawili. Akasema, na muabuduni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wala msimshirikishe na chochote, na wazazi wawili mwatendee mema. Ihsani, angalia, ina maana wewe ukichagua katika aya hii kipande ukaacha kipande, umekufuru Qur'ani yote. Anasema mimi nitamwabudia Allah Subhanahu wa Ta'ala pekee. Naam, lakini sifanyii ihsani wazazi wawili, nikamchagulia mama yangu siku katika mwaka ndio kumsherekea, basi umevunja aya na umekataa Qur'ani nzima. Kwa sababu unapokataa aya moja au herufi moja katika Qur'ani, basi umekataa Qur'ani nzima. Katika hadithi, ndugu zangu Waislamu, mama anaendelea kutukuzwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, na ndio sheria nzima ya Kiislamu. Alipokuja Mtume sallallahu alayhi wa sallam kuulizwa, ya Rasulullah, man ahaqqu an-nasi bihusni sahabati, ni nani yule ambaye anastahili niende naye kimaisha vizuri zaidi ya Rasulullah? Mtume sallallahu alayhi wa sallam, na hadithi hiyo imehifadhi Waislamu wengi kama sio wote katika ulimwengu, wanajua ukweli wa mama na fadhila za mama na utukufu wa mama. Alipoulizwa nani anastahili niende naye kimaisha vizuri zaidi, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, mama yako. Akauliza tena, nani? Akasema, mama yako. Kisha nani? Akasema, mama yako. Akarudia mara tatu. Na wala Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi hii hakusema mchagulie siku mama yako ya kumfanyia wema, mchagulie mama yako siku ya kumfanyia adabu, mchagulie mama yako siku ya kumjua kwa zawadi, mchagulie mama yako siku fulani ya kumtumikia au kumfanyia heshima. Hakusema hivyo sallallahu alaihi wasallam, bali alipokuwa anasisitiza mama yako tena mama yako tena mama yako, alikuwa na maana mama huyu anaheshimiwa kila siku, huyu mama anafanyiwa hafla kila siku, huyu mama anafanyiwa adabu kila siku, huyu mama anajuliwa hali kila siku, huyu mama anajuliwa kwa kila kitu kila siku na kila dakika kama utaweza, na sio kumchagulia siku hadi tukaingia katika ahli albid'a au tukawa tunafanana na makafiri na Mtume sallallahu alaihi wasallam amekataza. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema thumma abuk, tena baba yako na baba vile vile, ana fadhila kubwa sana. Na kwa sababu tunapozungumzia Mother's Day, kuna siku nyingine ambayo inaitwa Father's Day, siku ya baba. La ilaha illa Allah. Sisi Waislamu tukuzwe kwa Islamu na sherehe zetu. Ijumaa ni siku kuu, Eid al-Adha ni siku kuu. Kuonana na Muislamu wenzako ni siku kubwa. Kukutana na baba yako kila siku ni siku kubwa. Kukutana na mama yako akakutabasamia ni siku kubwa. Mama yako akae nasubiri hiyo siku ifike kila mwaka mara moja, ili ajue kwamba la mashallah inshallah kesho kutwa wiki ijayo watoto wangu watanijua kwa zawadi. Nani kasema hivi? Mama yako unamkumbuka siku yoyote, baba yako unamkumbuka siku yoyote ile, unafanya surprise, unafanya mfaja kwa zawadi au kwa heshima au kwa tabasamu au kwa ziara, sio kuchagua siku fulani kama wanavyofanya wasio kwa Waislamu. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi akasema raghima anf thumma raghima anf thumma raghima anf, amepata hasara, amehasirika, amehasirika, anarudia mara tatu sallallahu alaihi wasallam. Hadi sahaba wakashtuka, Mtume kwa nini anasisitiza hivi? Kwa nini Mtume sallallahu alaihi wasallam anamtaja mtu fulani kwamba amepata hasara hasara hasara? Ina maana huyo amehasirika kweli kweli huyo. Wakamuuliza ni nani huyo ya Rasulullah, akasema sallallahu alaihi wasallam رجل ادرك والديه احدهما او كلاهما عند الكبر ولم يدخل الجنه. Yule mtu ambaye aliwawahi wazazi wake katika uhai wao na uhai wake, eh, akawawahi katika ukubwa wao wameshakuwa watu wazima, kisha hao wazazi wawili hawakuwa sababu ya huyo mtu kuingia peponi, ina maana anapata hasara kubwa. Anayewawahi wazazi wake uzeeni, ukubwani, hakuwanyenyekea, hakuwafanyia wema, hakuwafanyia adabu, hakuwafanyia heshima, hakuwajua kwa hali na mali, basi huyo anapata hasara. Na nafikiri hasara yenyewe ndugu za Uislamu iliyotajwa hapa, ina maana asipoingia peponi ataingia wapi? Kwa hivyo mzazi unaposikia na hili jambo lipo njiani, ndugu zangu Waislamu, kwa sababu mimi sipendi kabisa kutaja tarehe hali nikawa mtangazaji ukutangazia ukafiri, kila nchi imeweka tarehe fulani ya kusherekea siku ya Mother's Day au siku ya mama, na kuna tarehe mahsusi ya siku ya baba, na kuna sijui masherehe mengi mengi. Narudia tena ndugu zangu Waislamu, baadhi ya sherehe ni itikadi za kikafiri za kidini hasa, na unaziona katika nyumba za Waislamu, ni dini za Mahindusi, dini za Wakristo, dini za kadha na kadha na kadha. Sio sherehe tu, bali ni itikadi katika itikadi za madini yao, unasikute katika nyumba za Waislamu, inna lillahi wa inna ilaihi rajiu. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala, ndugu zangu Waislamu, akimzungumzia tena huyu mama akitukumbusha fadhila zake, anasema jalla fi'ala wasaina al-insana biwalidayhi, tumemuhusia mwanadamu wazazi wake wawili kila siku, sio siku fulani. Hamalatu ummuhu, kisha anakuja kuhusishwa mama kwa aya hamalatu ummuhu wahnan ala wahn, mama yake amembeba mimba ya miezi tisa, udhaifu baada udhaifu, usiku halali ili uzaliwe wewe, anapoteza usingizi masiku kwa masiku ili uje wewe na hivyo ulivyo, wa fisalu fi amain, na kumnyonyesha ni katika miaka miwili, anashkuru li, na kumwachisha ziwa, samahani, kumnyonyesha miaka miwili na kumwachisha ziwa ni kwa muda wa miaka miwili, anashkuru li wa liwalidayka ilayya almasir, la hawla wala quwwata illa billah, nashkuru mimi na shukuru wazazi wako. Allah subhanahu wa ta'ala hakusema shukrani ziwe siku fulani, bali unatakiwa kila ukimwona ile tabasamu yako tu mbele ya mzazi wako, ile kumletea lolote lile ambalo linamfurahisha, kama ni tabasamu au ni zawadi au ni pesa au ni kadha au ziyarati mutakarrira, ziyara baada ya ziyara kama inamfurahisha, wallahi tallahi thumma wallahi, hiyo ni furaha kubwa sana kwa wazazi, akikuona wewe na watoto wako mpo katika furaha, akikuona wewe na watoto wako mmekuja kumtembelea, anapenda wale wajukuu zako, wajukuu zake, anapenda watoto wake. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala anausia baada usia kuhusu mama na baba vile vile. Ndio maana akatwambia sallallahu subhanahu wa ta'ala, wa in jahalaka ala an tushrika bima laysa laka bi ilm. Aya hii ndugu zangu Waislamu inazungumzia baba kafiri, baba mushrik. Ikiwa baba mushrik au mzazi mushrik atapokulazimisha au akikushikilia unishirikishe na chochote kile, anasema fala tuti'huma, basi hapo usiwatii. Lakini ajabu ya maajabu kwamba Allah subhanahu wa ta'ala kwa utukufu wa wazazi wawili anamalizia aya hii kwa kusema wa sahibhuma fi dunya ma'rufa. Hata huyu mshirikina huyu ya Allah, naam, bali mshirikina, naam, baba kafiri, naam, wa sahibhuma fi dunya ma'rufa, nenda nao kimaisha kwa wema. Baba aliyekuwa sio muislamu unatakiwa uende naye kimaisha kwa wema. Itakuwaaje baba muislamu aliyezaliwa katika Uislamu akakuzaa katika Uislamu? Kwa hivyo jambo ni kubwa ndugu za Uislamu. Allah subhanahu wa ta'ala vile vile asema waghfir lahum janaha adh-dhulli min ar-rahma wa qul rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira. Anakukumbusha kwamba walikulea, kwa hiyo unastahili dua za kila siku katika kila swala zako, katika kila dua zako uhusishe kwa dua rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira, ewe mola wangu warehemu au wahurumie kama vile walivyonilea utotoni. Kwa hivyo sisi ndugu zangu Waislamu tuna sikukuu zetu kama nilivyosema kabla kidogo. Mtume sallallahu alayhi wasallam alipokuja Madina aliwakuta watu wa Madina ambao ni Mayahudi, watu wa Madina hasa cha ndugu za Uislamu walikuwa wana siku mbili ambazo walikuwa wakipumzika na kustarehe na kucheza. Akauliza sallallahu alayhi wasallam siku gani hizo? Wakasema ni siku ambazo tulikuwa tukicheza na kustarehe katika ujahiliya. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema Allah subhanahu wa ta'ala amekupeni zilizo bora kuliko hizo, yawm al-adha wa yawm al-fitr. Allah subhanahu wa ta'ala, ina maana tukiangalia katika hadithi hii Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa anazivunja vunja mila za kikafiri zote na anabakisha mila za Kiislamu peke yake. Leo Waislamu badala ya kuvunja mila za kikafiri ndio wanazileta tena kwa wingi katika manyumba yao. Birthday ipo humo, Mother's Day ipo humo, Father's Day ipo humo, na mahafla mengi sijui umekuja sasa hivi yako hapa, ma kitchen party sijui yani israf baada ya israf. Kila kitokea kipya kwa makafiri tunacho, kila wakitunga kipya tunacho. Tumekuwa ni mkia tunaongozwa na makafiri, wanatuvuta wanapotaka. La ilaha illa Allah. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi niliyosema hapo punde amekuta watu wa Madina wana furaha zao tena siku mbili ambazo walikuwa wakifurahi wakistarehe katika ujahiliya. Mtume akasema Allah amekubadilishieni yaliokuwa bora kuliko siku hizo mbili. Kuna siku kuu amekupeni iliyokuwa bora tena ni ibada. Siku gani hizo? Yaumul fitri wa yaumul adha. Siku kuu ndogo na siku kuu kubwa. Siku kuu ya Ramadhani na siku kuu ya Dhulhajj. Tena Mtume sallallahu alaihi wasallam hakutaja mihafla mingi hii ambayo imekuja katika umma leo, na yote ni ya kikafiri. Hakuna aya wala hadith, na imejaa katika nyumba za watu wengine, hata tunaohesabu kwamba ni watu wema na wengine ni mashehe. Nakuta siku ya birthday wapo mbele ya nani, kwa sababu kuna mishkaki pale, anafuata mishkaki tu, si unafiki. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kwa hivyo Mtume sallallahu alayhi wasallam ndugu za Uislamu anasema man ahadatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa radd. Atakayezusha katika mambo dini hii mambo ambayo siyo yetu, basi kitarudishwa, hakikubaliwi, ni bid'a. Na katika hayo ni hizi sherehe ndugu za Uislamu, lazima Waislamu tuamke, dini yetu ilisha kamilika. Alipokuja bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam akawa ni nabii mursal min qibali Allah subhanahu wa ta'ala, akashusha sheria iliyokamilika haina kasoro. Ma faratna fil kitabi min shay, hatukuachi katika kitabu lolote lilokuwa lina maslahi yako ya duniani uishi maisha mema na akhira ufanikiwe unge peponi, isipokuwa Qur'ani imekitaja ndani yake. Ingelikuwa wallahi Mother's Day, siku ya mama, ina nafasi katika dini, basi tungeikute katika Qur'ani. Qur'ani imemtukuza mama namna hii, isahau Mother's Day basi. Qur'ani imemtukuza baba namna hii, isahau Father's Day. Hivyo tuone ndugu zangu Waislamu kama ni ubaya unaofanya huu. Haiwezekani kabisa Qur'ani iambatanishe ibada kumwabudia Allah na wema kufanya wazazi, alafu isahau jamani kwa mwaka fulani itoke aya inasema kwa mwaka fulani msherekeeni baba, mwaka mwingine msherekeeni mama, na mfanye mama birthday na mama bala mwingine haya. Haiwezekani. Ingekuwa ni fadhila kumsherekea mama au fadhila kumsherekea baba, basi Qur'ani isingeacha. Mama na baba wanasherekewa kila siku, wanafurahiwa kila siku, wanatumikiwa kila siku, wanajua wanajuliwa kwa hali kila siku na kila dakika, usiku na mchana. Ama kuhusisha siku, na nimesema kabla kidogo kwamba dini ya Allah ilishakamilika. Unapoingiza lako ukasema hili ni katika dini, basi unakuwa unaikosoa Qur'ani wewe na unaongeza aya, unaongeza vitu katika Qur'ani. Allah alisema ndugu za Uislamu, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Leo nimekukamilishieni dini yenu na nimekutimizieni neema yangu na nimekubalieni Uislamu ndio dini. Uislamu ndio dini, lakini Waislamu wa leo hawakubali isipokuwa kuongeza sio kuwa katika Uislamu, katika Uislamu. Yaani angalia katika yani subhanallahi ta'ala, katika vitu vibaya vibovu vimeingia katika umma leo ni Valentine Day. Hii ndio itikadi kabisa ya kikafiri. Siku ya mapenzi. Ukuta Waislamu wote wanakwenda makazini wamevaa mavitu mekundu mekundu. Kwenye gari unakuta tisho nyekundu, sijui steering nyekundu, kiti chekundu, sijui midomo mekundu. La ilaha illa Allah. Nini? Kuna siku ya mapenzi. Mtume kaisha sema mtafata nyenendo za waliokuwa kabla yenu, kiganja kwa kiganja, mkono kwa mkono, hata kama wataingia katika shimo la kenge mtawafuata. Na ndio hali tulionayo leo. Angalia vijana leo, akitokea best football player, mchezaji bora wa mpira duniani, basi huyo ndio atakuwa mfano wao kuliko Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Utakuta mtume anakataza kukata nywele kadha na kadha. Wao wasema mtume mkosea, anayepatia ni huyu mchezaji mpira. Utakuta nywele zao, ndevu zao, namna wanavyovaa, kila kitu ukiwaona wote duniani wanafanana katika kunyoa nywele na kuvaa masuruali na huyo mchezaji. Hata kama wataingia katika shimo la kenge mtawafuta. Ndio maana imekuwa ni dhulli mbaya mbovu ya namna gani ndugu za Uislamu. Leo tuone katika umma tumekuwa madhalili hadi kufuata mienendo au mitindo ya kibaradhuli na mitindo ya kijinga na wehu na wenda wazimu. Yani imefika Waislamu leo hata kafiri anaposhusha suruali yake hadi nusu makalio, Waislamu nao wanavaa hivyo hivyo. Fa inna lillahi, hata wakiingia katika shimo la kenge mtawafuata. Na huu ndio mwendo ambao wanao vijana wetu leo. Angalieni mtindo wa nywele ambao tunao leo, kila mmoja hapa juu utafikiri jogoo wame huku pembeni juu ya masikio hamna nywele, juu utafikiri jogoo. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nini? Kuna mchezaji mpira fulani anakata hivi, Mother's Day, Father's Day, manywele. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Mtume sallallahu alaihi wasallam, ndugu zangu wa Islam, anasema hivi, wakaitiari hawa ambao wanaomjua mama mwaka mmoja, wanaojaza mama's day katika manyumba yao, wanaofuata menendo ambayo sio ya Kiislamu, mtume anasema hivi, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, mwenye kuigiza watu basi yeye ni kama wao, tena ni miongoni mwao. Kama wao, ina maana wewe utakuja kufufuliwa nao hawa ambao unajitahidi kufanya nao ukaacha mwenendo wa mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, kwa mukhtasar ninachotaka kufikisha katika muhadhara wa leo mfupi ni kwamba Mother's Day sio katika Uislamu, Father's Day sio katika Uislamu, Birthday sio katika Uislamu, Valentine Day sio katika Uislamu. Yote haya ni mageni na yameletwa na makafiri ili kuwavua Waislamu wawatoe katika Uislamu wao, wabaki wanaonekana kama makafiri hadi wao wakija huku katika nchi za Kiislamu waone kama hamna geni, hamna kitu kigeni, ni yale yale tulionayo kule tunayakuta huku, wasiisi kitu kipya mghuraba fi bilal muslimin. Wanataka kila wanapokwenda wakute ya wanayotaka wao yapo, wakiomba birthday ipo, wakiomba hiki kipo. Lakini ndugu zangu Waislamu, Waislamu waliokuwa wanajua ukweli wa mama hawana upuuzi huu. Narudia tena, upuuzi huu hawana kabisa, ni upuuzi juu ya upuuzi. Kumjua mama kwa mwaka mara moja, kumjua baba kwa mwaka mara moja, kumjua mpenzi wako ambao ni mke au mume kwa mwaka mara moja, hii ni hasara iliyokuwa kubwa. Watakuja watu siku ya kiyama kupata hasara, tena wakajikuta kwamba wamefuliwa na wasio kwa Waislamu, bali wakafuliwa na wale ambao waliamua wao kufanana nao katika maisha yao, ambao walioletea hizi ibada ambazo sio ibada za Allah, bali ni ibada za kishetani na ibada za kufuata nyenendo ambazo sio za Kiislamu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala muombe atuepushe na kufanana na wasio kwa Waislamu. Tushike mwenendo wa Qur'ani, mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, tufuate maagizo ya dini yetu na tuachane kile kilichokuwa kinakwenda kinyume na maagizo ya dini yetu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atatufanyia hilo liwe sahali na atatufanyia wepesi kufuata amri zake. Na haya ndio naweza kusema katika muhadhara wa leo. Tuombe Allah Subhanahu wa Ta'ala maneno haya yawe min al-qalbi ila al-qulub, na mimi na wewe wasikilizaji ambaye nakupenda lillahi fillahi uanze kuyafanyia kazi na kufikisha risala hii kwanza nyumbani kwako. Wewe mama, ikatae Mother's Day katika nyumba yako. Wewe baba, ndani ya nyumba yako ikatae Father's Day katika nyumba yako. Ewe mke, kataa Valentine Day katika nyumba yako. Ewe mtoto, kataa birthday katika nyumba yako. Basi bila shaka tutakuwa tunapiga vita ukafiri katika nyumba zetu, tutakuwa tunapiga vita yale ambayo yanatuacha tufanane na wasio Islam. Tuanze ndugu zangu Waislam hatua ya kukataa ukafiri katika nyumba zetu, semeni inshallah. Tuanze sisi wasikilizaji kukataa ukafiri katika manyumba yetu, sema inshallah. Baba, kataa siku ya baba nyumbani kwako, sema inshallah. Ewe mama, kataa Mother's Day siku ya mama katika nyumba yako. Waelimishe wajue watoto wao kwamba siku za mama ni siku zote katika maisha hadi kufa na baada ya kufa bado, inshallah. Sallallahu alayhi wasallam Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana takhabbal minna innaka antas samiu al-alim. وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحم والدينا كما ربونا صغارا. اللهم أحسن عاقبتهم في الأمور كلها وأجرهما من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك لوالدينا الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل أو نية أو اعتقاد، ونعوذ بك اللهم لهما من النار وما قربهما إليها من قول أو عمل أو نية أو اعتقاد. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. تسمي فموجة. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فوسشي وززيوتك ولو له. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم احشرهم في الجنة مع الأبرار، يا عزيز يا غفار يا ذا الجلال والكرام. اللهم من كان حيا فزده صحة وعافية، اللهم نسألك له الحسن الخاتمة وأن تكتبه من الصالحين وأن تكتبه من الناجين وأن تكتبه من الناجين يا ذا الجلال والكرام. اللهم نسألك لهم العفو والعافية والعفاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اجعل آباءنا وأمهاتنا من أهل الجنة. اللهم اجعل أمهاتنا وآباءنا من أهل الجنة. اللهم يسر لهم أمورهم. اللهم إنا نسألك لهم الصحة والعافية وقوة في أبدانهم وصحة في أجسادهم، واجعلهما ذخرا لنا يوم القيامة يا ذا الجلال، واجعلنا ذخرا لهما يوم القيامة يا رب العالمين. اللهم ربنا عز الإسلام والمسلمين وذل الكفر والكافرين، واقض اللهم دابر أعداءنا على الحق على الدين، ولد اللهم لهم باقية. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. هذا والله سبحانه وتعالى أعلى وعلم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاتنا. مكونو كم كونو هذه بيبوني أنا تستهواني من أنيك كتك دوا زيتون ديما. جزاكم الله عنا وعن الإسلام خيرا.